утаміўся ў слязах, як у віне. Насоўкаўся ў слязах, як вінаваты. Стаю без слоў, нібыта ў тумане, а на плячах цяжар балючай страты. Стаю без слоў, нібыта ў тумане, а на плячах цяжар балючай страты. Расстаўшыся, застаўся з той віной, што пераходзіць спадчынай жывому. Ад слёз вільготны ўзгорак за спіной пясок забраў мне не чужую стому. Ад слёз вільготны ўзгорак за спіной пясок забраў мне не чужую стому. Плыня ад вады, а слёзы ад бяды, яны пагодзяцца паміж сабою. А я не пазнаю сваёй хады, куды іду я з новаю журбою. А я не пазнаю сваёй хады, куды іду я з новаю журбою.